آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، darasa yetu katika usiku wa leo itakuwa katika As-Siratu An-Nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi Sirat Sayyid Al-Mursalin ta Sheikh Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Tulisimama au tulianza sanatu sabi'a ghazwatu Khaybar, na leo tutaanza thumma innal ladhina hazamu. Tunaendelea na darsa ya Khaybar, vita vya Khaybar. Kama tulivyosoma mwanzo kwamba Khaybar ni ardhi iliyokuwa ikikaliwa na Mayahudi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaendea wale baada ya kuwa amepata taarifa kwamba Mayahudi hawa wanafanya maandalizi ya kuwashambulia Waislamu, au wao walikuwa ndio muhayyijun, watu wenye kuhamasisha vikosi vya maadui dhidi ya Waislamu, hasa katika siku ya Khandaq. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaandalia jeshi la kwenda kuwapiga Mayahudi hawa, na yeye mwenyewe akiwemo sallallahu alaihi wasallam. Kwa tushayasoma baadhi ya mambo yaliyotajwa kuhusiana na kadhia hii, leo tunamalizia. Anasema al-muallif rahimahullah ta'ala, thumma inna alladhina hazamu min hadha al-hisn, kisha wale ambao walishindwa katika ngome hii. Bado tulisema kwamba wao walikuwa wamejimakinisha na wamejihami kwenye ngome tatu. Mayahudi walikuwa wamejihami kwenye ngome tatu: hisnu ya an-nata, na hisnu ya ash-shaq, na al-kathiba. Ile ya kwanza an-nata, kuna ngome tatu: hisnu na'im, hisnu sa'd, na hisnu qulla. Na ile ya pili ash-shaq, kuna ngome mbili: hisnu ubay, na hisnu al-bari. Na ile ya tatu ambayo ni hisnu kathiba, kuna ngome tatu ndani yake: al-qamus, al-watih, na as-sulalim. Sasa anaeleza hapa kwamba waliposhindwa wale katika ile ngome ya sa'd, wakawa wanaelekea kwenye ngome ya qulla. Thumma inna alladhina hazamu min hadha alhisn, kisha wale ambao wameshindwa katika ngome hii hii ngome ya as-sa'd, saru ila hisni qulla, wakaelekea wakaenda kuelekea kwenye hisni ya qulla, kwenye ngome ya qulla. Fatabi'ahum almuslimun, wakawafuata wao Waislamu. Wahasaruhum, na wakawazingira wao. Thalathata ayyam, kwa muda wa siku tatu. Hatta stas'aba alayhim fathu, mpaka kulipokuwa kugumu juu yao kuifungua ngome hiyo. Hatta stas'aba alayhim fathuhu, mpaka kukawa kugumu juu yao kuifungua. Wa fil yawmi ar-rabi', na katika siku ya nne. Dallahum yahudiyun, aliwafahamisha wao Yahudi, ile Yahudi walimteka ile, ala jadawili lmai, aliwafahamisha juu ya mfereji wa maji, au juu ya mifereji ya maji. Jadawil ni jamu ya jadwal, kijimfereji kidogo cha kupitisha maji, vijito vile. Ala jadawili lmai, juu ya mifereji ya maji. Alati yastaqi minha alyahudu, ambayo Mayahudi wanachota kwenye mifereji hiyo. Famanauha anhu, wakaizuilia kuepusha na wao, yani wakawa wameizuia ile mifereji isipeleke maji ndani. Wao wako ndani ya ngome, lakini kuna mfereji unapitisha maji, au mifereji inapitisha maji ambayo Mayahudi wao wanachota, wakaizuia ile mifereji ikawa haiingii mule ndani. fakharaju, wakatoka Mayahudi. Maana sasa itakuwa ni tabu, tutapata wapi maji ya kunywa na kupikia, kuoga? Wakatoka. Waqatalu qitalan shadida, wakapigana mapigano makali. Intaha bihazimatihim, yaliofikia mwisho kwa kushindwa kwao. Yaliofikia mwisho kwa kushindwa kwao, yani ilifika mwisho sasa ikawa wameshindwa. Ila husuni shaqi, na kukimbilia katika ngome ya ashaq. Pale kwenye ashaq kuna ngome mbili sasa. Kwa wakatoka kwenye ile ngome ya kwanza ya an-nata, ambayo ilikuwa ina ngome tatu, ha, na'im, as-sa'ab, qulla, zote zimeisha. Kwa hiyo wakaingia kwenye ngome ya pili ya ashaq, ambayo nayo ina ngome mbili, ni hisn ya ubay na hisn al-bari. Kwa anasema fatabi'ahum al-muslimun, wakawafuata wao waislamu. Wa bada'u bihisni ubay, na wakaanza na ngome ya ubay. Fakharaja ahluhu, wakatoka watu wake, watu waliomo katika ile ngome ya ubay, wale mayahudi wakatoka. Waislamu walipokwenda pale wale wakatoka. Waqatalu qitalan shadida, na wakapigana mapigano makali. Abla fihi Abu Dujanata al-Ansari balaan hasana, abla fihi, akajaribiwa akaonjwa katika ngome hiyo Abu Dujana, yani akapata mtihani, ndio kwa ufupi, sababu hapo itakuwa ni fa'il, akapata mtihani, akapata maonjo katika ngome hiyo Abu Dujana al-Ansari balaan hasana, kwa mtihani mzuri, ya mtihani mzito. Hatta tamakkana min dukhuli al-hisn anwatan, mpaka akapata nafasi ya kuingia kwenye ngome kwa nguvu, kaonyesha juhudi kubwa kabisa, kapata tabu, kajaribiwa sana, kapata mtihani, lakini hakurudi nyuma mpaka akapata nafasi ya kuingia ndani ile ngome kwa nguvu. Alipambana, alikuwa anapigana, sikuona kwamba alikuwa ni jambo la rahisi, akawa anapigana nao wale, mtihani mzito, kajeruhiwa, lakini akawa bado yumo tu mpaka akaingia katika ile ngome kwa nguvu. Ulaika rijal, hao walikuwa ndio wanaume wa kweli. Wawajada almuslimuna fihi athathan kathira, wakakuta waislamu ndani yake samani nyingi, furniture nyingi. Kiswahili unasema samani, sio thamani. Samani ni zile furniture, vitanda, magodoro, meza, viti, zinaitwa samani kwa Kiswahili au furniture. Wakapata ndani yake waislamu samani nyingi, wa mataa, na vyombo, wa ghanaman, na wanyama, yani mbuzi na kondoo, wa ta'aman, na chakula. Wa haraba almunhazimuna minhu, na wakakimbia wale walioshindwa katika hao mayahudi. Ila hisni albari, kwenda kwenye ngome ya albari. Fatamannau bihi, wakajihami au wakajihifadhi kwa ngome hiyo. Ashadda tamannu, kujihami kukubwa. Fatamannau, wakajihami, wakajihifadhi bihi, kwa ngome hiyo. Ashadda tamannu, kujihami kukubwa. Wakana ahluhu, na walikuwa watu wake wa ngome hiyo hisnul bari. Wakana ahluhu, na walikuwa watu wake. Ashadda alyahudi ramyan binnadli walhijara, walikuwa watu wake ni wenye nguvu mno. Ashadda alyahudi, ni mayahudi wenye nguvu mno. Ramyan binnadli, kwa kutupa vyembe, kwa kuatilia vyembe, kwa kupiga mishale. Ilikuwa ni mabingwa wa kurusha mishale, walhijara, na kurusha mawe. Lakini mawe pia ni silaha katika vita, katika wakati huo unaweza kurundikwa mirundo ya maji, alafu nyi mwayarusha watu kama 500 hivi, kazi yao kurusha mawe tu, inakuja kama mvua, hapakaliki. Kwa hiyo nao walikuwa ni mabingwa, ni mahodari katika kurusha mawe, hata asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baadhi minhu, mpaka yalipata Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi katika hayo. Fanasaba almuslimuna alaihi almanjaniq, wakaweka waislamu, wakasimamisha waislamu juu yake tero. Manjaniq, chombo maalumu cha kurushia mawe kama mzinga vile. Kwa wakaweka manjaniq yao. Fawaqa fi qalbi ahlihi arru'. Ikaingia katika nyoyo za watu wake ru'u, uoga. Ukaingia uoga katika nyoyo za watu wake, watu wa hisni hiyo. Fawaqa fi qalbi ahli hadha alhisni arru'u, au fawaqa arru'u fi qalbi ahli hadha alhisni. Ukaingia hofu, ukaingia uoga katika nyoyo za watu wa ngome hii. Waharabu minhu, na wakakimbia kuikimbia ngome hiyo. Min ghairi anain shadidin, basi na tabu kubwa. Hakutaka tabu, kwaona kwa tukimbia hapa tutafute salama sehemu nyingine. Fawajada fihi almuslimuna awaniya lilyahudi, wakapata waislamu, wakakuta humo, wakakuta waislamu humo vyombo vya mayahudi. Min nuhasin, vitokanavyo na shaba. Nuhasin shaba, wa fakharin, na vyombo vya kaure, vyombo vya dongo vile, masinia ya dongo, sahani za dongo, mabakuli kama ni vikombe, lakini fakhar, fakhari ni ile kaure, dongo lakini ni kaure. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, igsiluha, viosheni. Watbakhu fiha, napikieni ndani yake. Viosheni, kwa sababu aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na vyombo vya Mayahudi, akasema anquha ghaslan watbakhu fiha. ثم تتبع المسلمون بقايا العدو الى حصون الكثيبه, kisha wakawafuatilia waislamu, kisha waislamu wakawafuatilia waliobakia katika maadui kwenda kwenye ngome ya al-kathiba ya mwisho sasa hivi, ambayo ina ngome tatu. Wabadau bihisn al-qamus fahasaruhu 20 leila, wakaanza na ngome ya al-qamus wakawazingira kwenye siku 20, siku 20. ثم فتحه الله على يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه, كيشا الله كيفنغو ngome hiyo kupitia mkono wa Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه. وامنه نكتوه kwenye ngome hiyo subiyat safiyyah bint huyay ibn akhtab, alitekwa safiyyah bint huyay ibn akhtab ambaye ni mtoto wa sayyidi wao bwana wao. Thumma sara almuslimun, kisha wakaenda waislam bihisari hisnail watihi wasulali, kwa ajili ya kuzingira ngome mbili za alwatihi na asulali, ngome za mwisho zilizobakia. Falam yuqawim ahluha, hawakupambana watu wake, hakutaka mapambano. Walipofika hapo sasa wakatulia, bali istaslamu, bali walijisalimisha. Ikuwa ni aswabu zaidi, lakini akasema bali salamu, bali walijisalimisha. Talibina hikna dimaihim, hali ya kuwa ni wenye kutaka kuzihifadhi damu zao. Wala hatutaki vita sisi, sisi tuko tayari, mtuambie vile mnavyosema nyinyi tutafanya, lakini hatutaki vita wala msituue. Watakaji wa yakhruju min ardhi Khaibara bidhararihim, na kutoka katika nchi ya Khaibar pamoja na watoto wao. Dharari jamii ya dhuria, vinyangarika vyao, watoke na watoto wao. La yastahibu alwahidu minhum illa thawban wahida, asichukue yoyote miongoni mwao, asisuhubiane yoyote miongoni mwao isipokuwa na nguo moja tu. Ala dhahrihi, atakayoiweka juu ya mgongo wake, zile nguo alizozivaa, alafu abidi nguo moja tu aweke begani, atoke. Vitu vyote waache hapo hapo, silaha, wanyama, kila kitu, vyakula, kila kitu waache. فاجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك akawaitikia akawakubalia wao mtume صلى الله عليه وسلم hilo sharti hilo liliweka wao wenyewe kwamba sisi tutatoka na nguo moja tu begani basi kila kitu tutawaachia lakini msituue mtume صلى الله عليه وسلم akawakubalia wa ghanima almuslimun min hadhain alhisnain 100 dirham wakapata ghanima wakachukua wakapata mateka waislamu au wakapata ngawira waislamu kutoka kwenye ngome hizi mbili ngome gani katika hizi ngome mbili zilizobakia ambayo ni ya alwatih wasulalim wakapata 100 dirham nguo za chuma 100 lakini nguo maalum ambazo kuna zivaa kwenye vita zinakuwa ni nguo za chuma zina mabangili makubwa makubwa ya chuma kwa hiyo kipigwa mshale haingii kipigwa panga haingii kama vile bulletproof ha kwa hiyo haingii mshale haingii panga haingii chochote inaitwa dera lakini inakuwa ni nguo ya chuma kwa hiyo wakazipata 100 pale wa 400 saifi na panga 400 kasipata panga nzuri kabisa 400 wa alfa rumhin na mikuki 1000 wa 500 qausin arabia na pinde 500 za kiarabu kwa sababu kila mataifa na jamii zile zina aina zake za upinde mafursi mayahudi wa arabu sasa hizo ni aqwas au qaus qisi arabi ووجدوا صحفا من التوراة لو كنت كرتاسة التوراة فسلموها لطالبيها وقد سلميش فوني كزتاكا وقد أمر عليه الصلاة والسلام وقد أمر عليه الصلاة والسلام بقتل كنانة أكمريش أمتومي صلى الله عليه وسلم قوة وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق لأنه أنكر حلي حيي بن أخطر وسبب يي ألبينغا مبامب يا حيي بن أخطر وقد عثر عليها المسلمون نها حقيقة وليباتا وليتكزي أجو يكي هاي مبامب وإسلام يي أليتشكو لفق بينغ فوجدوا فيها وكباتا دانياكي أساورا مبانجيلي ودمالي جل مبامبا jamii ya Dumluj ni mapambo hayo tuliwahi kusoma katika Umdatu Salik imetaja Dumluj kwenye kitabu libasi au katika kitabu alhaji kule bamba ni mapambo ambayo wanavaa wanawake na katika humu katika miji yetu huvaa wanawake wa Kimasai ni yale majishanga manene yanavaliwa kwenye shingo nakuwa naita dumluj bamba lile wa khalafila na vikuku au mitale vinavaliwa kwenye miguu inaitwa mitale au vikuku sawa ni jamu ya nini khalafil khalkhal سو خلال خلخال يكون خلاليلا خلاخيلا يكون نجام يا خلال نجام يا خلخال وخلاخيلا نمتال متال وقرطة نفيبولي وخواتيم الذهب نبيته الذهب وعقود الجواهر نفيباند في مدينة ثماني وعقود الجواهر نفيباند في مدينة ثماني والزمرد نزمرد أين مدينة وغير ذلك نسيوك وقال وقبت مقام منك وتوكم يهود إذا أساور دمالج خلاخيلة zote walizipata kutoka kwao. Hadha habari ndio hii, au pia naweza kusema yafahamu vyema haya. Hadha yafahamu vyema haya. Walladhina stushhidu min almuslimina bi Khaybar, na wale ambao walikufa mashahidi katika Waislamu huko Khaybar, 15 rajula, ni watu 15. Wa kutila min alyahud 93 rajula, watu 93. Wa fi hadhihi alghazwati ahdat ihda nisaa alyahudi Qura'ashah masmumatan lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa fi hadhihi alghazwati, na katika vita hivi, ahdat ihda nisaa alyahudi, alimpa zawadi mmoja katika wanawake wa Kiyahudi, alimpa zawadi Qura'ashah, kipaja cha mbuzi, masmumatan, hali ya kuni chenye kutiwa sumu, li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au alitoa mmoja katika wanawake wa Kiyahudi kipaja cha mbuzi, hali ya kuni chenye sumu, kumpa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alichukua kipaja cha mbuzi akakitia sumu kali kabisa, alafu akampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa akhadha minha mughatan, akachukua katika kipaja hicho, katika paja hilo, kipande cha nyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakata kipande cha nyama, thumma lafadha, kisha akakitema. Maana alikingata alafu akakitema, lafadha kwa maana ya kutema, maana inaitwa alafu. Tutasema akaltu tamra walafattu nawa, nimekula tende nikatema tumba au nikatema konde zile. Kwa hiyo walafadhaha au thumma lafadhaha, kisha akakitema. Haithu ulima annaha masmuma, pale alipofahamishwa kwamba hicho kipaja ni chenye kutiwa sumu, alifahamishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hicho kipaja kina sumu. Wa akala minha Bishr ibn al-Bara famata liwakti, na akala katika kipaja hicho Bishr ibn al-Bara, akafa pale pale kwa wakati ule ule. Wa akala minha, na akala katika kipaja hicho Bishr ibn al-Bara radiyallahu anhu, sahaba Bishr ibn al-Bara, famata liwaktihi, akafa katika wakati ule ule, kwa ni sumu kali kabisa. Kuja katika hadithi inda Abi Dauda min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, nani alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikula na watu wengine wakaanza kula, kisha akamwambia irfa'u aydiyakum, ondoeni mikono yenu msile. Fa innaha akhbaratni annaha masmuma, hakika mambo yalivyo, au hakika hicho kipaja kimeniambia mimi kwamba kipaja hicho kimetiwa sumu. Walhadithu fi sunani Abi Dauda wa sahahu al-Albani. Katika riwaya nyingine aliwaambia msiku, jizuieni msile. Kisha akamuuliza yule mwanamke, hal samamti hadhihi sha, je, umekitia sumu, umemtia sumu huyu mbuzi? Qalat man akhbarak, yule mwanamke wa Kiyahudi akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, nani kakwambia? Qala hadha al-'azm, akasema huu mfupa umeniambia. Yule mwanamke akasema ndiyo, nimeutia sumu. Na pia vile vile anaeleza hapa, wahtajama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na akafanya hijama, akapiga chuku Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kutoa damu chafu na sumu ile katika mwili. Kwa hiyo akafanya chuku. Wajia lahu bilmar'ati, akaletewa yeye yule mwanamke. Wajia lahu bilmar'ati, akaletewa yeye yule mwanamke. Allati fa'alat hadhihi alfi'la, ambaye amefanya kitendo hiki. Fasa'alaha an sababi dhalik, akamuuliza yeye kuhusu sababu ya hilo. Faajabat, akajibu yule mwanamke. Qultu in kana nabiyan la yadhurruhu, akasema nilisema mimi akiwa huyu ni nabii wa kweli. In kana nabiyan, in kana hadha nabiyan, akiwa huyu ni nabii. La yadhurruhu, hakitamdhuru, haitamdhuru hiyo sumu. Wa in kana kadhiba, na akiwa ni mrongo, arahala Allahu minhu, Allah atatustarehesha kutuepusha na yeye. fa'afa anha sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akamsamehe, basi akamsamehe. Walhadithu akhrajahu al-Bukhari min hadithi abi Hurairah.